numer w bumerach. Debilu, stępi się kiery. Twoje kłody układam i zbieram. Jesz zgiera, szczujesz na mnie kolejnego pinchera. Pamiętaj, zero dodane do zera. Wciąż daję zera, wciąż daję zera. Robię fajne numery. Fajnych numerów w bumerach. Debilu, stępi się kiery. Twoje kłody układam i zbieram. Jesz zgiera, szczujesz na mnie kolejnego pinchera. Pamiętaj, zero dodane do zera. Wciąż daję zera, wciąż daję zera. Kiedy spoglądam do góry, nie czuję, żebym się bał. Nad miastem są czarne chmury, nadciąga znów biały szkwał. Zawijam w ten biały szal, okruchy z dnia wczorajszego. Jeszcze nie pukam do bram kogoś wszechmogącego. Nie jestem całkiem tu sam, wszystko w rozsądnych ilościach. Świecą jak lakier UV, znów moje słowa w ciemnościach. Weekendy raczej się godzą, bo lubię sobie dogadać. Choć leci bomba za bombą, stoję jak hotel Warszawa. Stoję, płynę, lecę i chodzę, ciągle jestem na swej drodze. La, la, la, la. Ciągle stoję, kurwysynu. Stoję, płynę, lecę i chodzę, ciągle jestem na swej drodze. La, la, la, la, la. Ciągle stoję, kurwysynu. W moim ciele młody duch, czuję przygód, ciągle głód. Stary kosi młody Bóg, zamiast wygód wolę luz. Ciebie nie ma, byku, już. Jesteś zerem i topniejesz. Zamiast minus wolę plus. Kiedy kręcę sobie szelest, wsiadam sobie w wielki wóz. Stara czarna karawela, a pod klubem wielki tłum. Cała wiara chce na mera. Ciebie nie ma, byku, tu. Do czego by to porównać? W kącie leżysz tu jak gruz. Ja stoję jak co molungma. Lecę i chodzę, ciągle jestem na swej drodze. La, la, la, la. Ciągle stoję, kurwysynu. Stoję, płynę, lecę i chodzę, ciągle jestem na swej drodze. La, la, la, la, la. Ciągle stoję, kurwysynu. Robię fajne numery. Fajnych numerów w bumerach. Debilu, stępi się kiery. Twoje kłody układam i zbieram. Jesz zgiera, szczujesz na mnie kolejnego pinchera. Pamiętaj, zero dodane do zera. Wciąż daję zera, wciąż daję zera. Robię fajne numery. Fajnych numerów w bumerach. Debilu, stępi się kiery. Twoje kłody układam i zbieram. Jesz zgiera, szczujesz na mnie kolejnego pinchera. Pamiętaj, zero dodane do zera. Wciąż daję zera, wciąż daję zera. Wielki kanion, co Molungma i Sahara. Wielka dżungla, Patagonia i Niagara. Wielki Buddha, Koloseum, piramidy, Taj Mahal, 8-8 i Sogicik.